Vi skal til så mange fester i de næste par måneder. På søndag skal vi til barnedåb hos Sørens lillebror Jens og Jenses kæreste Malene. Deres lille datter Emma skal døbes. Det bliver meget hyggeligt. Hele familien kommer, og efter dåben i kirken skal vi spise frokost hjemme hos Jens og Malene. Jens har spurgt Søren, om han vil være gudfar til lille Emma. Og det vil han selvfølgelig gerne. Så vi skal ud og finde en fin gave til hende. Lørdag den 5. maj skal vi til en stor 40-års fødselsdag hos min kollega Gustav. Jeg tror, det bliver en rigtig sjov fest med dans til langt ud på natten. Gustav bor i Malmø, og der skal festen også holdes. Heldigvis kører der et tog i timen mellem Malmø og København, så det er ikke noget problem at komme hjem. Weekenden efter skal vi til housewarming hos Benedikte og Niels. De har lige fået en ny lejlighed. Og fredag den 29. har Søren fødselsdag. Han bliver 35. Og jeg tror, vi inviterer familie og venner til brunch om søndagen. Jeg ved allerede, hvad Søren skal have i fødselsdagsgave. Han skal have en ny cykel. Jeg giver den sammen med hans forældre og hans søskende. Lørdag den 20. juni skal vi til et stort bryllup i Spanien. Min kusine skal giftes. Vi har begge taget 14 dages ferie i forbindelse med brylluppet og rejser til Spanien den 12. juni.